Sziasztok, Adrián vagyok. Szervusz, Adrián. Laci vagyok. Tomi ugye milyen furcsa kimondani ezt? Hát meg én sem szoktam meg. Mondd ki a nevemet. Laci. Laci bácsi. Laci bácsi. Laci bácsi, mert korodat is bemondtad egyébként. Én is bácsi vagyok? Hát, de még a Laci sem annyira bácsi. Ugye, a legszebb férfikor. Ja, ja. Na, szóval, múltkor... finomabb, mint egy sertés májkrém. Hát igen. Még azért kemény az a párizsi. Kemény az a párizsi. Úgy gondolod, Adri? Szerintem igen. Megpróbálnád? Nem mondtam. De kézbe vennéd azért. Na most, Adri, akkor kezdjük a basicnél, jó? Tehát is, hogyha egy lakatlan szigeten te lennél az egyetlen nő, és jelenik az egyetlen férfi. Akkor nyilván. Hát akkor biztos. Akkor biztos. Oké, akkor... menjünk tovább. Mondjuk jó. Egy faluban, ahol... mit tudom én, lenne csupa... még két ilyen zsíros hajú kis traktoros mongol gyerek, idióta. Meg a Laci, meg te. Akkor is ő, nem? De. De, jó, menjünk tovább, mondjuk kis város. Így élnek már fiatalok, tehát mit, van egy-két ilyen öltönyös csávó. Ilyen HMC, tudod, ilyen helyi menő csávó. Akkor van egy robogós gyerek, az ilyen vagány, meg van a Laci. Hát, nem tudom, a robogós gyereken elgondolkodj. Menj már, francba, tényleg. Ne, de Adri jó. Anyád hátán, Adri, hogyha még egyszer ilyet mondasz. Ne, ez csúnya volt. Anyád hátán náspángollak el? Ne, akkor, hogy jön ide az anyád? Jó, édesanyád. Na, miért telefonáltál? Na, ugye múltkor bemondtam a számomat. Uh-huh. Na, felhívtak páran, de nem az a gáz, hanem hogy egy ilyen csomó ilyen 20 éves férfi fiú. Sok? Hát sok. Hány éves vagy? Én. Igen. Hát 15, hát tudtuk mi ezt. Nem szabad. De nem az, de hát Adrián, komolyan, 27 én nem éves tudok mit kezdeni az ismerettségükkel. Mondjuk a M0-es az jó, hogy fej volt, mert az jó fej. Igen. Na azért kamionost azért rárántasz egyet, nem? Nem, csak hát biztos jó fejek meg minden, de hát így nem tudom. Megcsináltad a srácnak a kamionos szaltót? Na, szóval, most én 27 éves vagyok, akkor az úgy sok, gondolom. De ez így más. Ő más. De az is más, hogy így felhívnak emberek, és akkor így... Szóval csehszlovák gyerekbajszuk van, nem? Nem azt, hanem, hogy... Úgy néznek ki, mint a Jávor Pál, nem? Mit tudom, én mondja a Pali, hogy ő mit tudja, 28-29 éves, és hogy szeretne, hogy nem akarok vele találkozni. Mondom, én 15 éves vagyok, és akkor... Mit mond? Akkor... Mit állatkert? Vidámpar? Nem úgy gondoltam. És akkor nem úgy gondoltam. Menj tovább, nincs megállás. Nő és nő között nincs különbség. Én úgy gondoltam, Adrián. Tehát én már láttalak téged, ledekáztalak a szememmel. Be vagy szkennelve, és egy JPEG formátumban bárkinek el tudom küldeni a Bluetooth szerkezet segítségével, ami összeköti az agyamat a számítógéppel. Én kérlek szépen a rádiózás Stephen Hawkingjának érezem magam. Össze-vissza beszélsz. Igen, mert megzavart az Adri. Jó. Mondd még egyszer ezt, hogy Laci. Laci. Jól van, Adri. Akkor Isten veled. Mikor találkozunk? Hát amikor majd bemegyek a Katival. Ki ez a Kati? Kati. Aki most ott van be. Ott integet. Read, read, verify. Szia, Kati. Ő 14. Igen. Hát most... 15? Bocs. Kati is jó csaj. Nevét se tudom, kezét se fogom meg. Csak azt tudom, hogy ő csak most 14. A papa vigyáz rá. A mama vigyáz rá. Ki tudja, mi vár? Mi vár rá? Mondja, várja. Igen? Na, hogy veszed a banket, meg ballagás, meg minden. Megyünk? Benyomtatok, mi? Nem az, hát az is, de hogy így megállapítottam, hogy fiú és lány között konkrétan nincs barátság. Csak a cida. Azt hiszem, így 15 évesen kellett így rájönni. Már féltem, hogy azt fogod mondani készülve, hogy rájöttem, hogy fiú és lány között nincs semmi különbség. Nem, nincs barátság. Nem barátság. Adri, egyértelmű, nincs barátság. De tényleg, és ez szex. Csak a szex. Nem csak a szex, hanem előbb-utóbb úgy is lesz valami. Előbb-utóbb biztos, hogy lesz szex. Igen, és ez így nagyon gáz. De nem teszi tönkre a barátságot, tehát lehet utána jóval lenni. Azért mondjuk, hogy találkozunk minél többet. Lehetnétek mondjuk így a Lacival egy barátok. És aztán így egy idő után meg... Nem erre gondoltam. Tudod, van ez a kategória testi-lelki jó barátom. Ezt szokták mondani a csajok, meg a fogadott bátyám. Lényeg az, hogy így hallgatja. Kicsoda? Tehát ugye egy osztálytársam, aki így... Hallgatja. Igen. Tehát így 8 évig voltunk a legjobb haverok, és hát így banketton, kicsit üttes állapotban. Rádment. Rádment. Melyikünk a maga stílusában megkérdezte, hogy mi történt? Ja. Mi történt? Tudod, hát, jó rendőr, rossz rendőr? Hát úgy volt, hogy volt a bankát, és akkor utána éjfélkor mindenki hazament, csak én maradtam ott, meg még 3 srác. És akkor A fiú apja kivitt minket a Rómaira, a kertünkbe, hogy maradjunk ott reggelig. Tehát, hogy csak a miénk a hely, meg minden. És akkor ott nyomtuk egy ilyen medencés bulit, tangába, meg melltartóba, mert nem volt fürdőruha. És hát akkor így ott. Megesett a dolog? Nem esett meg, nem, először csak egy smár volt. Igen, aztán? Aztán így már így pörögtek az esemek, de semmi olyan. Mi volt? Hát így négyen aludtunk egy ágyba. Igen, megcsináltak a srácok hárman? Nem, de hogy is csak ezt most már nem. Egy ilyen tapi, őszinte, meg tapi. Hasonlók, na mindegy, de most négyen, ott vagyunk. Négyen? Így négyesbe? De hogy is csak ő. Ja, csak ő. Kérdezők. De mert, tehát így kéz a kézbe volt, tehát megfogtad rendesen úgy, ahogy kell? Mit? Ahogy tanítottunk, Adrika? Mit? Tehát így, nem így a farmerét dörzsölted, remélem. Nem farmerbe, boxerbe. Tehát boxer alá benyúltál? Brockstein Bruno? Dehogy is. Kitapintottad a fejét a pisipötnél? Nem. Nem? Nem, csak így nem tudom. Szóval így na, hát leszoptad, na. Nem, dehogy is. Nem, csak úgy. Most miért kell tiltakozni? Tényleg nem. Mi van abba? Hol van a Luka mackónak? Olyan még sohasem volt, Adrián, hogy valaki szájban 9 hónap alatt kihordjon egy gyereket. Tehát azt... Szóval nem, én nem gyógyítok szájrátéttel, tehát... Hoppá! Megint tanultunk valamit. Nem gyógyítok szájrátéttel. Adrián, eljön majd a nap. Majd eljön, biztos. Imádni fogod. Igen. Oké. És ezért volt, egyébként benedvesedett a bugyit? Még akkor is egy kicsit sós, olajos, akkor is jó lesz. Nem nyilatkozom. Sós olajos. Nem nyilatkozom. Azt mondta, nem nyilatkozom. Hát még a végén ráveszed egy ruszlira. Ragudj már, édes öregem, Tomikám. Hát, nem érted ezt. Ez is recept. Ez hihetetlen. Tantrikus, az a lényeg. Tantrikus. Aha, ilyet. Tantra, baby. Tantra. Figyelj, én akkor most három ujjazok, és az ánuszomba földogok egy kínai evőpálcikát. Jó, és meghallgatunk egy számot. Jó, a George Michael-től, szóval? mert ide vág. Összebújunk. Felkérhetlek? Táncoljatok. Adri. Oké, rendben. Na jól van. Na, szabad? Sziasztok. Szia. Szabad persze. Gyere, borulj a vállamra. Okay. És ne szólj egy szót se. Hello. Indul a tánc, egy kicsit kéjebb rakom a galériaimat. Adri és Laci. Jó, látszik a nagy arany kereszt a mellemben. Let's go outside. Tánc.